4, 24 i 20. Zdrowaś Mario, łaski. To można mówić. Oczywiście można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na ostatnie. Wojna. Zawsze taka sama.